บันทึกเสียงที่วัดโพธิการามตำบลโพนสูงอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดที่วัดเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตน์จากคณะเทศเสียงจันแก่งแสงธรรมวัดสว่างวาลารามบ้านโน่นตะแสงตำบลโน่นสวรรค์อำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดเทศโดยพระอาจารย์ดวงจันทร์ธรรมโคสโกเรื่องกองขาน้อยขาเมรับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นย่ายบุญมากพระอาจารย์บุญมีอินทัสโลรับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นนายท่องมาพระอาจารย์มหานิพนธ์มหาปัญโยรับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นเสี้ยงบุญตาจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายโปรดรับรับฟังเทศแหล่อีสานเรื่องกองขน้อยขาแม่สืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพรหมติมาตาปิตโลติบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับโอแล้วซึ่งญาญติกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานุมัติจากตัวของตัวเองว่าให้รับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นแม่บุญมาบัดนี้จะได้จับสำเนาเข้านิทานตามบุพประโยคของตนสืบต่อไปโดยจับเอาเนื้อในใจความในตอนนี้ว่ามาย้อนกล่าวหญิงไม้คนหนึ่งผัวตายจากแสนทุกข์ยากทั้งหม่นหมองอยู่ที่บ้านตาดทองใกล้แห่งห้องเมืองยโสธรมีลูกชายอยู่สองคนถึงยากจนไม่เดือดร้อนเป็นเหมือนเทพประทานพรผัวจากจรลูกยังมีตถากาเลในกาลครั้งหนึ่งนั้นเป็นวัฏฤดูกาลผ่านถึงที่ถึงเดือนหกตกพอดีเขาจะมีการบวชนาคกันมากมายยายบนมาหญิงไม้หมายฝากลูกคิดฝังโปรกนิสัยพระธรรมมั่นลูกคนเล็กห่างวัดอัศจรรย์นิสัยนั่นโอหังไม่ฟังใครเอกาธิวสังท่านอยู่มาแล้ววันหนึ่งยายบนมาจึงเรียกลูกทองมาจะไปไหนเข้ามานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปแม่มีอะไรเล่าสู่ฟังก็มีนักกาละข้างนั่นแล สู่ปณตังสุตวาไปว่านายทองมาได้ยินใครฟังมันดาร้องเรียกสำเนียกใจเรื่องอะไรนักหนาละอาจังใจคิดอยากไปเที่ยวเกี่ยวผู้หญิงจู้จี้จุกจิกจริงจำเจนั่งมีอะไรนะแม่แหมหน้าชังพูดอะไรให้ฟังอยู่ลำไปโอ้ยแม่ก็จะแม่อยากกระดอกกระเดียดอกบอกทีเดียวแล้วก็แล้วเที่ยวเอิ่นอยู่บ่เศร้าตื่นแต่เด็กลูกแกเศร้าก็จังแม่นควรยังกระดักกระดอกควรเว้าเลยยังบ่แล้วยังเสียงตำหมากตำผู้ผู้ผู้ปิกปิกหัวตกหมอนจนได้ตื่นมื้อนี้ก็เอิ่นวอนวอนอีกแล้วจักจ๋าเว้าเลี้ยงใดแม่หยังล่ะแม่ให้เฝ้าเว้ามาก็สิเฝ้าไปเที่ยวน้ำโมมีเรื่องหยังก็เฝ้าเว้ามาอีแม่ เจ๋งเย็นๆลูกหลาท่องมาฟังแม่ก่อนข้าเอ้ยเจ้าสิพาวดีบร้อนห้อนห่อนเรื่องอีหยังท่องมาเที่ยวก็คือเที่ยวคือบ่อิ่มบ่พอจักกลางเว้นหรือกลางคืนหากบ่เศร้าเน่าหยังปานใดล่ะหลาสิอิ่มสิเบื่ออันเที่ยวเที่ยวนี่แม่ลูกหลา เอ้ยเจ้าก็สร้างเว้าสร้างว่าเนาะแม่ก็ได้ให้คิดเบิ่งในเป็นหยังคิดเบิ่งแต่เฮากินข้าวเป็นหยังกินข้าวกินปลาอิ่มไปเป็นเวลาข้าวเดียวมันก็อยากคล้องกับปากมันก็หากสัมพันธ์การเที่ยวเล่นก็คือกันสนุกดีออกเจ้าอย่ามาเก่าบอกให้ข่อยฟังหลายท้อมีหยังก็ว่ามาโลดก็สิเฝ้าไปหมู่เขาทาอยู่ข้างนอกคุณแม่ ท้องมาเอ้ยแม่หวังดีต่อเจ้าจึงได้บอกจักเปลี่ยนข้าเอ้ยอย่าสะเปลี่ยนหาทางลุล่วงเลยเผยอ่างให้เจ้าว่างใจน้อมมาฟังข้าแม่สิกล่าวอย่าเห็นดำเป็นขาวข้าวนี่แม่จะต้องขอร้องให้แจ้งตามคือว่าเพิ่นยะคู่พร้อมชาวบ้านที่จัดงานบวชนาคแม่รับปากเพิ่นไว้เสียวเจ้าเขาบวชสงสนอกลูกหลาน แม่ยังก็แม่ แม่เตียงเจ้าบวชน้ำมูเพิ่นเ ดือ น ห กเพ่งเอาบุญบังไฟพร้อม ห้อยห้อยห้อยอย่าว่าเด้อแม่เด้ออย่าว่าจังซั่นเด้อ เป็นอีหยัง ไปว่าท่านอยากบวชเด้เขากำลังมวนกำลังยินอยู่เขาไปรับปากเพิ่นคือบอกทำข่อยสะก้อนแน่มาสังกาดรับปากเพิ่นเลี้ยวกระดอกกระเดือแท้ โอ้ยที่แม่รับปากกับพ่อว่าสิว่าเจ้าได้เว้าเจ้าได้เห็นใจแม่จะท่องมาอย่าให้ผิดจักจ่าที่แม่แข็งแถลงเว้าแม่อยากเห็นเจ้าถือข้องทรงเพศบวชสืบสางข้องตุ่มห่มผ้าเหลืองสิได้ปลดปล่อยเปลืองว่าละอันรักอกปิดทางไปหน้าดอกเถิดทุ่นตระกูลไว้แม่ตายไปสิได้เห็นชายผ่าชายผ้าเหลืองล้อยลองขึ้นเมืองฝ่าสู่สวรรค์บวชให้แม่ตะลา เฮ้ยแม่เอ้ยอย่าว่าดิลืนฝ่าป่าเต้นตื่นหลบไส้ตัวแม่ลูกนี่ขอกัดใจอย่าควงเครื่องกินแค้นพอยืนดันในนักเนียนอย่าจองจำลำขอใส่ย้ำล้มแห้งอย่ากอบไฟน้ำพ่นไหลแม่อย่าฝ่าวพ่ายเรื่องง่อยลัดขวางสิพวงไก่ใส่บ่วงมันต้องแลนบินหนีพี่บุญตาเป็นคนแท่นบวชเลี้ยนก็คงได้ส่วนว่าท้องมากข่อยบ่อตกลงดอกเด้อแม่ลูกบ่บวชแท้ๆอย่าจำให้ห่มผ้าเหลืองท้อให้เสียงบุญตาเราบวชซะเนาะแม่น้อ โอ้ยส่วนอ้ายนั่นบวชแล้วจนว่าศึกเป็นเสียงมาเลี้ยงแม่ยังแต่เจ้าผู้น้องบ่ท่านตุ่มห่มผ้าเหลืองเจ้าบวชแล้วสิได้ปลดปล่อยเปลืองว่าละอันหนักอกท้องมาเอ้ยปิดทางไปหน้ารกเถิดทุ่นตระกูลไว้แม่ตายไปสิได้เห็นชายผ่าชายผ่าเหลียงล้อยลองล้อยลองขึ้นเมืองฝ่าสู่สวรรค์จันตัวบวชให้แม่ตาหือเจ้าสิไปอีหยังจังสิบ่อยากบวช ไปบ่มันหรอกทั้งบวชแม่เอ้ยไปมันทั้งเบียดคนหลาย มันทั้งเอาเมีย ครับ แม่บ่มีเงินแต่งให้เจ้าดอกผู้หญิงตัวมือมันแห้งแพงก็ท้องค่ำหมดตัวลาม ันแพงบ่ได้มาสั่งว่าแพงกระดอกกระเดือแท้ ผู้หญิงทุกมื้อเนี่ย ครับ มีค่าฮอดเงินแสนท้องมาเอ้ยแม่นสิดำจังตอโกกะค่าสูงเพียงฟ้าอีละ 35,000 อีละ 45,000 ราคาค่อนสั่นต่ำโตดำดำตาเปียกเปียกดากแอนแอนไข่ได้อีลาแซนพุ่นแล้ว โอ้มันก็ธรรมดาเลยแม่เอ้ยสมัยเศรษฐกิจน้ำมันแพงแต่น้ำมันก็35 บาทเพื่อแห้งยังเงินแสนหนึ่งนี่จัดงานมาแล้วมันก็แพงเป็นของธรรมดาเอาละแม่เอ้ยเลี้ยงบวชนั่นก็บ่ท่านตัดสินใจดอกลองเว้ามาเบิ่งก่อนเป็นตาบวชบ่ก็เป็นตาบวชก็จะบวชให้ลองพรรณนามาสู่ข่อยฟังเบิ่งก็ดูแม่ นะโมอันตันสังพังคำวันตุงอันลังอันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตันสังพังคำวันตุงอันลังอันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตังสัมภังคังวะตุงอันรันหะตุถูกต้องที่เห็นหมวงดอกบอนจังเนี่ยน้ำเรื่องเล่าแต่งก้อนครั้งดองดอนป่าท่านเป็นเมืองโลกชายเครื่องขาดใจข้าแม่ตายแต่ฝังเกท่านเจดีละครั้งเขาสัตว์เท้าจำได้บ่อย่าโสถอนเรื่องพรสายอุบลย้อนแลนเลี้ยวดอกกิ่งแท้อย่างแน่นอน อย่าสอดถอนเป็นน้ำเข้าโปรดจำเอาอย่างแน่วแน่บรรลูกชายใดข้าแม่ก็เป็นทานกว้างเข้าหน่อยสถิตมันยังเปิดเพิงให้ฟ้าดินขั้นยอยืยโลกชายสวงขณะปีทอละเพผู้มีคนแม่ผู้ปุ่นปวงเลี้ยงผิดของเมืองของบ้านผิดหวานกอดหมอนเพี้ยนบ้านผิดลายด่านเหลือสี่กล่าวชื่อติดตามเรื่องเล่าประวัติธาตุกองข้อหน่อยลูกชายข้าแม่เจ้าของเป็นไม้ไผ่ขันลื่นป่องท้องปั่นลื่นขันร้องหลอมยอมแมวข้าอีกต่อไปคู่สุขคนกับของหลวงเพิ่นบอกว่าสิกี้หอยต้องมีครูสิกี้ผู้ต้องมีเหยี่ยงบ่เปลืองไฟบาดเปลี่ยงเกเปิดตำลาวาที่เอาตำนานออกต่อคนดังสายโซพวกมัวคุณชื่นกินตามตั้งแต่ต้นนิทานเด่นเห็นประจักษ์วิจารณ์ด้วยมั่งคั่งจังสิหวนขันเห็นหัวอย่าสิรับตาตัวเดินดูอย่าลืมว่าขันประมาทพลาดพังถ้าเสียตั้งบอกว่าตายท่านบอกว่าไผไว้ปากเสียศีลขันไว้ศีลตกต้นไม่โบราณกล่าวเตือนสอนเจ้างัวหลานดวงจันทร์ผู้ไขควรแจกประทังควรค่าสอดพญามาเพิ่มเติมลงไปปั่นน้ำกันสารพันขันภาคบ้านเป็นเสียงเว้าเผาอีสานตอนนี้ย้อนก้าวตานนาทีของมารดาย้อยบุญมาได้ฟังคำปลายโลกชายทะเลงตานตั้งใจสับหัววานเลยสิพันหอดหัวคาว่าเจ้าท้องมาบวชแทนคุณขันแม่เลี้ยงเสียงว่าว่าบ่ยอมว่าบ่ยอมลูกคนปลายบ่พร้อมอยากกินอ้อมผัดเจอแกงความหักแพงที่ผีพังบ่เขียนกันไปทั้งนาผู้เป็นเมียก็เลยว่าท้องมาอื้อส่วนบุญตาบวชเน้นแล้วซึกเป็นเสียงมาเลี้ยงแม่เจ้าควรกินเบื้องแนบท้องมาเอ้ยขันโลกแก้วฟังแล้วให้เห็นต่อเอ้ยเจ้าเป็นลูกขอดพ่องควรตีฟองทั้งสวรรค์ยาสหันมาเที่ยงในบ้านเมืองพันยันยืยแนวเงินเกื้อบ่มีเราสอมีสิมังมนเจ้าควรบวชแทนคุณสนองบุญของแม่ไว้ไปหน้าเสียงห้องเฮือนบวชทำเพี้ยนที่รู้เรื่องขันปราดเปียงเรื่องปัญญาเป็นญาครูญาสาหอดมหาปอเลียนเก่าบวชเจ็บปีบวชท่านทองบวชเท้าปีบวชท่านแก่ของมาเอ้ยให้เจ้าจำใจแม่เยอะนี่แม่ขันเห็นเข้าดอกข้องเข่าเก้าสมัยเพิ่นบอกว่าลูกนอกข้องบอกบ่ได้บอกไปให้ว่าเก็บขาบอกไปนะว่าเก็บเดี๋ยวให้อยู่เงินกะตีนอบอกเอาเพิ่นว่าเก็บทองบอกเอาเมียมือได้แม่ลูกแต่แหลขันสอลองขันเสียเลื่อยตั้งแต่เงินยังให้ปันได้เอิญลูกหลบรู้ทุกไทยหรอกคำเอ้ยมีลูกเคยลูกขายลูกควงใช้บ่กินแน่มีลูกสาวลูกแสนลูกนี่แม่บ่ถูกต้องลูกสามเจ็ดจุดร้องสองมีลูกต้องลูกหมอกขั้นโซ่ได้ก็บ่แปล เออเจ้านี่ยังนมแหงงามสง่ากำลังหานลูกกินหวานกินมันแม่ก็กินเกลือก่อนแม่นี่ไม่สังขารขอนจึงขออ้อนขันคอยจองห้องมาเออแม่ที่ไปเตรียมของเครื่องอัฐาพาเพิ่นใส่ทุกลงใจสะลูกแก่บวชเรียนแล้วจางแจงงานเลยทางแม่หวังดีต่อเจ้ายิ่งได้บอกจักเกียนอย่าจะเฟียนหาทางถอแม่เลี้ยงมาแต่น้อยก็หวังเพิงใช้ผ้าเหลืองตัวลูกลา